रेशम से कोमल ओशो के पांव, फूलों की कोमल ओशो के पांव, रेशम से कोमल ओशो के पांव, फूलों की कोमल ओशो के पांव, छूती हूँ हर दम ओशो के पांव, छूती हूँ हर दम ओशो के पांव, मिलती है हर पल करुणा की छांव, गुरुवर की छांव प्यारे भगवान की छांव। संबल ओशो के पांव, छूते हैं धरती धीरे धीरे है कितने कोमल ओशो के पांव, छूते हैं धरती को धीरे धीरे है कितने कोमल ओशो के पांव, नील गगन में चंदन से खुशबू का बादल ओशो के पांव, जिंदगी में कोई भी मुश्किल है सबका हल ओशो के पांव। ध्यान में हर पल ओशो के पांव। रूह की बस्ती करते हैं रोशन ध्यान में हर पल ओशो के पांव। करते हैं मन को छूकर उसकी अग्नि को शीतल ओशो के पांव। आँखों के रास्ते दिल में उतरे भक्तों का बल ओशो के पांव। आँखों के रास्ते दिल में उतरे भक्तों का बल ओशो के पांव। जीवन का जंगल पार करा दे थाम लो प्यारे ओशो के पांव। रेशम से कोमल ओशो के पांव फूलों की कोमल ओशो के पांव। छूती हूँ हर दम ओशो के पांव करुणा की छांव गुरुवर की छांव प्यारे भगवान की छांव।